بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنا له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. فآمنا له لوط, پس تصدیق کر دی ابراہیم علیہ السلام والسلام کی حضرت لوط علیہ السلام والسلام نے. وقالا اور کہا ابراہیم علیہ السلام والسلام نے, انی مہاجر الی ربی, یقیناً میں ہجرت کرنے والا ہوں, چھوڑنے والا ہوں اپنی وطن کو, الی ربی, رب کے رضا کی خاطر. انہ ہو العزیز الحکیم, یقیناً یہ اللہ غالب اور باحکمت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فآمنا له لوط, اگر لفظی معنی جو ہے وہ کی جائے تو لفظی معنی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ آئے گی فآمنا له لوط, بس ایمان لایا لوط علیہ السلام تو السلام نے ابراہیم علیہ السلام پہ. تو لوط علیہ السلام تو السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر ہے, اور پیغمبر تو پیدائشی طور پہ جو ہے وہ مومن ہوتے ہیں. وہ تو ماں کے پیٹ میں بھی مومن ہوتے ہیں, بچپن میں بھی مومن, لڑکپن میں بھی مومن, جوانی میں بھی مومن, کیونکہ نبوت تو ہر پیغمبر کی ذاتی صفت ہوتی ہے. اور جب اللہ اسے کسی کام پہ مامور کر دے, مشن جو ہے اس کے سپرد کر دے, تو اس کے بعد اس پیغمبر پہ اطلاق ہوتا ہے رسول کا, وہ ایمبیسڈر بن جاتا ہے, وہ ایک قسم کے سفیر بن جاتا ہے, پیغام پہنچانے والا بن جاتا ہے. تو یہ معنی تو غلط ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام تو السلام پہ لوط علیہ السلام نے ایمان لایا, کیونکہ وہ خود تو مومن تھا, کیونکہ لوط علیہ السلام تو السلام تو پیغمبر, اور پیغمبر تو مومن ہوتا ہے, پیدائشی طور پہ وہ مومن ہوتا ہے. تو یہاں پر ایمان سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, تصدیق کرنا. ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے جو ہے بیان کیا, آنکھ کے اندر جو ہے نمرود نے ان کو ڈالا, اللہ نے صحیح سالم ابراہیم علیہ السلام تو السلام کو آگ سے نکالا. تو نمرود نے اپنے ملک کے اندر جو ہے یہ اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے, جس کے سامنے بیان کرے بیان کو ماننا نہیں ہے, آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے, آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہنا ہے, ہاں تکلیف اور مصیبت بھی نہیں پہنچنے, یعنی آپ ان کو نہیں پہنچائیں گے. ابراہیم علیہ السلام والسلام نے وہاں پر جو ہے کچھ دنوں کے لیے بیان کیا, جس کے سامنے آپ نے بیان کیا وہ سنتے جاتے اور فوراً بھاگ جاتے, بات کو جو ہے وہ سنتے تک نہیں, اور اسی طرح جو ہے بات کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے. تو ان تمام لوگوں میں سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی ایک شخصیت تھے اس دور کے اندر, جس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت, آپ کے بیان کی جو ہے وہ تصدیق کر دی لوگوں کے سامنے. میدان میں جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی تصدیق کرنے والے اس زمانے میں صرف اور صرف حضرت لوط علیہ السلام تھے. اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے. رشتے کے اندر لوط علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے. تو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہاں پر رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں, بیان کر رہا ہوں کوئی اس کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے, ماننے والا نہیں ہے, تو اپنے ٹائم کو جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتا. تو اسی وجہ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی جو ہے وہ نیت فرمائی, جس طرح یہاں پر فرمایا انی مہاجرن الی ربی. یہاں جو ہے آپ انشاءاللہ سورہ صافات کے اندر پڑھیں گے انی ذاہبن الی ربی سیہدین, میں جو ہے جانے والا ہوں اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے, ان قریب اللہ مجھے راستہ بتلا دے گا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال, اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے انی مہاجرن, یقیناً میں ہجرت کرنے والا ہوں. ہجرت کے معنی جو ہے اپنے ملک کو چھوڑنا. قال انی مہاجرن الی ربی, کہا ابراہیم علیہ السلام والسلام نے یقیناً میں ہجرت کرنے والا ہوں, الی ربی اپنے رب کی رضا کی خاطر, مال اور دولت کی خاطر نہیں, اقتدار اور منصب کی خاطر نہیں, بلکہ کیا الی ربی, الی رضا ربی, اپنے رب کی رضا کی خاطر جو ہے میں اپنے ملک کو جو ہے چھوڑ رہا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم, یقیناً یہ اللہ, یہی اللہ جو ہے غالب ہے, باحکمت والا ہے. ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب, جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین پہ غیرت کائی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین پہ جو ہے وہ غیرت کا مظاہرہ کر دیا, اپنے قوم کو چھوڑ دیا, اپنے وطن کو چھوڑ دیا, اپنے گھر کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب عراق سے چل پڑے تو ایک ان کے پاس جو ہے ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی, اور دوسرے جو ہے وہ کیا ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے. یہ تینوں ہستیاں وہاں سے چل پڑے, یعنی اپنے علاقے عراق سے جو ہیں یہ لوگ اپنے ملک سے جو ہے وہ چل پڑے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں بنا لہو اسحاق, قوم کو چھوڑ دیا, علاقے کو چھوڑ دیا, اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دیا. تو اللہ کی غیرت کو آپ دیکھ لیجئے, اللہ نے ان کو جو ہے پیغمبر عطا کر دیے, جو بیٹے اللہ نے ان کو دے دیے, جو ساتھی اللہ نے ان کو دے دیے, وہ عام لوگ نہ تھے بلکہ وہ کیا تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق, اور دے دیے اللہ نے ان کو, نوازا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے, عطا کر دیے ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسحاق و یعقوبا, اور یعقوب علیہ السلام صرف جو ہے وہ کیا بیٹا پیغمبر نہیں بلکہ کیا پوتا بھی پیغمبر, اور پوتا بھی پیغمبر نہیں اس کے بعد جو ہے وہ کیا یعنی پوتے کا بیٹا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ کیا ہوئے, وہ بھی پیغمبر. تو یہ اللہ کی جو ہے وہ عطا تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق, اور عطا کر دی ہم نے اسحاق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ, اور قائم رکھا ہم نے ان کی اولاد میں النُّبُوَّةَ, نبوت کو, والکتابہ, اور کتابوں کے نزول کو, وَآتَيْنَاهُ, اور دی ہم نے اس کو, اجرہ اس کی اجر, فی الدنیا دنیا میں, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور یقیناً وہ ہوں گے آخرت میں ضرور بضرور نیکوکاروں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ, اور قائم رکھا ہم نے ان کی اولاد میں النُّبُوَّةَ, پیغمبری کو, نبوت کو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کی روح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں اللہ نے 17,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے. ایک روایت کی روح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں اللہ نے 17,000 پیغمبر جو ہے وہ بھیجے. اسی وجہ سے تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ ابو الانبیاء. آپ کو تاریخ کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء, یعنی انبیاء کرام کے باپ. انبیاء کرام کے کیا؟ باپ. اسی وجہ سے کہ آپ کی اولاد میں اللہ نے 17,000 پیغمبر جو ہے 17,000 پیغمبر اللہ نے ان کی اولاد میں بھیجے. ون کتابہ, اور کتابوں کا دینا, کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں اللہ نے ہی جو ہے کیا تورات کو بھی نازل کیا, انجیل کو بھی نازل کیا, زبور کو بھی نازل کیا, قرآن کو بھی جو ہے وہ نازل کیا. تو یہ سب کتابیں جن پہ نازل ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو السلام کے مشہور جو دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام, ان کی اولاد بنو اسماعیل جن میں عرب ہے. اور اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام تو السلام کا بیٹا اسحاق علیہ السلام تو السلام, ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, اور 12 بیٹوں سے جو ہے اللہ نے بنی اسرائیل کو یعنی کیا کر دیا, ان کو آباد کر دیا. تو بنی اسرائیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیل کے اندر کیا داؤد علیہ السلام, بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو والکتاب, کتابوں کا نزول بھی اللہ نے کر دیا. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا, اور عطا کر دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام و السلام کی ان کا اجرہ, ان کا بدلہ, فی الدنیا, دنیا میں. ابراہیم علیہ السلام پہ جب اللہ نے جو ہے وہ آزمائش کر دی, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ, آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ بقرہ کے اندر کہ یاد کیجئے جب آزمائش کر دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے پروردگار نے, بِكَلِمَاتٍ چند احکام سے, فَاتَمَّهُنَّ, پس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امتحانات ان احکام کو پورا کر دی. تو جب امتحان کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے تو امتحان میں کامیابی کے بعد جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کے لیے جو ہے پیشوا بنانا چاہتا ہوں, آپ کو میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ امام بنانا چاہتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے وآتیناہ اجرہ فی الدنیا, یہ وہ اللہ کی اجر تھی جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے, کہ اللہ نے ان کو امام بنا دیا, پیشوا بنا دیا. یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام سمجھتے ہیں, نصرانی بھی جو ہے اپنی نسبت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے والے ہیں. اسی طرح مکہ کے مشرکین جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار سمجھنے والے تھے. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہمارے جو یعنی ہندوستان ہے, ہندوستان کے اندر جو مشہور قبیلہ ہے, جو ان کے اندر جو قوم ہے برہمن, یہ ہے منسوب بسوئے ابراہیم, یہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے والے. اسی طرح جو ہے پٹھانوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, پشتون کمیونٹی کے اندر کیا ہے, اگر کوئی جو ہے بڑا تیز آدمی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں فلان کے سمد اور بچے رہے, جس کی طرف نسبت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو السلام کے آتے بڑے تیز اور ترار تھے, اللہ کے دین کے لیے جو ہے کسی کا لحاظ کرنے والا وہ نہیں تھا, باپ کے سامنے حق بیان کر دیا, قوم کے سامنے, بادشاہ کے سامنے کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. تو ہر ایک جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اپنا جو ہے کیا سمجھتے ہیں, اپنا رہنما, اپنا رہبر, اسی طرح اپنا امام سمجھتے ہیں. تو اللہ نے ان کو ہی اجر دیا. اسی طرح اللہ نے ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا, اللہ نے ان کی اولاد میں جو ہے وہ کتابیں نازل کر دی. تو یہ اللہ کا بدلہ ہے دنیا کے اندر. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت میں ضرور بضرور نیکوکاروں میں سے بھی ہوں گے, وہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہوں گے, نیک لوگوں میں جو ہے وہ داخل ہوں گے, اور جنتوں کے اندر جو ہے اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, میں نے پہلے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اپنے بتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عراق کو چھوڑ کر جو ہے شام کی طرف جو ہے آپ نے ہجرت فرمائی. تو راستے میں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رکنے کا جو ہے وہ اشارہ کر دیا, یعنی وہاں پر جو ہے وہ حکم دیا کہ آپ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ٹھہر جائے. شام کے قریب جو ہے لوط علیہ السلام کی بستی تھی, وہاں پر جو ہے وہ کیا کر دیا, لوط علیہ السلام کو رہنے کا اللہ نے حکم دیا, تم یہاں پر رہ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو جب کہا اس نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے. یاد رکھیے میں نے تو پہلے آپ کے سامنے بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کی اپنی برادری اپنی قوم جو ہے وہ عراق کے اندر رہ گئی. یہ تو جس علاقے کی طرف آئی, یہ شام کے قریب علاقہ پڑتا ہے جس کو صدوم کہتے ہیں. کون سا علاقہ تھا؟ صدوم کا علاقہ تھا. تو وہاں پر تو ان کی قوم آباد نہیں تھی, اور پھر بھی اللہ رب العزت لوط علیہ السلام کی تقریر میں کیا فرماتے ہیں, اس قال لقومی ہی, جب کہا اس نے اپنی قوم سے, تو قوم تو عراق میں رہ گئی, یا تو شام کا علاقہ شروع ہوا. تو مراد اس سے کیا ہے کہ قوم بمانی یہاں پر امت کے ہے. قوم بمانی کیا ہے؟ امت کے معنی میں, کیونکہ قوم تو وہاں پر نہیں تھی, وہ تو ان کی امت تھی. تو امت پہ بھی اطلاق قوم کا ہوتا ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جو ہے وہ شکایت فرمائیں گے ان لوگوں پر جنہوں نے دنیا میں اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھا تھا. تو وہاں پر بھی یہ جملہ آپ نے پڑھا تھا سورہ فرقان کے اندر 30 آیت میں, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. وقال الرسول, اور کہیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ان قوم اتخذوا, یقیناً میری امت نے, قوم بمانی امت, یقیناً میری امت نے اس قرآن کو جو ہے اپنے آپ سے دور رکھا تھا. اپنے آپ سے جو ہے وہ کیا کر دیا تھا؟ دور کر دیا تھا. اس کو نہیں سیکھتے تھے, اس میں اپنے آپ کو جو ہے با یعنی خبر نہیں کرتے تھے, ان کے عوامر اور انواہی پہ عمل نہیں کرتے تھے, اس کو دوسروں تک جو ہے وہ نہیں بیان کرتے تھے پہنچاتے تھے, اس کے قانون کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا کرتے تھے. تو قوم بمانی جو ہے وہ کیا ہے؟ قوم بمانی جو ہے وہ امت کے ہے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, یاد کیجئے لوط علیہ السلام جب کہا اس نے اپنی قوم اپنی امت سے, اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, یقیناً تم ضرور بضرور آتے ہو بے حیائی کی طرف, یقیناً تم ضرور بضرور آتے ہو بے حیائی کی طرف, مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, آگے نہیں بڑھے ہیں تم سے اس بے حیائی کی طرف ایک آدمی بھی, کوئی بھی, من العالمین مخلوقات میں سے, نہیں بڑھ چکے ہیں تم میں سے اس بے حیائی کی طرف کوئی بھی مخلوقات میں سے. تم جو کام کر رہے ہو مخلوقات میں سے آپ سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے, بلکہ عام مخلوقات میں سے جو ہے کوئی بھی یہ نہیں کرتا کہ ہم جنس پرستی کا جو ہے وہ قائل ہو. نہ کتوں کے اندر یہ کام ہے, نہ جو ہے وہ کیا ہے گھوڑوں کے اندر یہ کام ہے, نہ گدوں کے اندر یہ کام ہے, اور تم اس کام کو کر رہے ہو. تم اس کام کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو کر رہے ہو, کیونکہ وہ ہم جنس پرستی کے جو ہے وہ قائل. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مردوں سے جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے, اپنی خواہش کو جو ہے وہ پوری کرنے والے تھے. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, آئے یقیناً تم ضرور بضرور آتے ہو الرِّجَالَ مردوں کی طرف, قضائے شہوت کے لیے. کس لیے آتے ہو؟ قضائے شہوت کے لیے, شہوت کو پوری کرنے کے لیے جو ہے تم مردوں کے پاس آتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, اور منقطع کرتے ہو تم, قطع کرتے ہو تم, السبیل راستوں کو, توڑتے ہو تم راستے. اس سے مراد کیا ہے؟ سبیل سے مراد کیا ہے؟ یا تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ رہزنی مراد ہے, ڈاکے جو ہے وہ مراد ہے. کیونکہ یہ کام جو کیا جاتا ہے بے حیائی کا, یہ مفت میں تو نہیں کیا جاتا, اس میں تو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو وہ آدمی جو ہے وہ محنت مزدوری کرے گا تو پیٹ پالے گا کہ اس کے علاوہ جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرے گا؟ بے حیائی کے لیے تو پیسے چاہیے. تو اس کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ کیا کرنے والے تھے؟ اس دھندے کو کرنے کے لیے وہ تقطعون السبیل, وہ رہزنی کرنے والے تھے, شکمارو راستے کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہاں پر رہزنی کیا کرتے. جو مسافر اور قبیلے وغیرہ جو ہے وہ گزرتے, قافلے والے, تو ان کے ساتھ جو ہے یہ کیا کرتے؟ ان سے جو ہے یہ لوگ چوری وغیرہ کرتے, ڈھاکہ جو ہے وہ ڈالنے والے تھے. تو راستوں کو کاٹنا جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد رہزنی کرنا ہے. یا تقطعون السبیل, منقطع کرتے ہو تم السبیل, راستہ نسل انسانیت کا. کیا کرتے ہو؟ یعنی منقطع کرتے ہو، توڑتے ہو تم راستہ نسل انسانیت کا. کیونکہ جب تم اس کام کو کرو گے تو جب ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو انسان جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوگا؟ یہ تو نسل انسانیت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے گی. کیونکہ جب مردوں کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں تو بچے تو پیدا نہیں ہوتے، اپنی بیوی کے پاس تو وہ نہیں جاتے، اپنی طاقت کو جو ہے وہ بے جان جو ہے وہ صرف کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور منقطع کرتے ہو تم راستہ نسل انسانیت کا. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور آتے ہو تم اپنی مجالس میں المنکر منکر کی طرف، اور آتے ہو تم فی نادیکم المنکر اپنی مجالس میں المنکر منکر کی طرف. منکر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے یہاں پر کافی جو ہے وہ اقوال ذکر کیے ہیں. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ منکر سے مراد جو ہے وہ شرکیہ باتیں ہیں. بے حیائی تو ایک مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا تھا؟ لواطت کے علاوہ ایک مرض ان کے اندر، عقیدے کا مرض بھی تھا، اور یہ مشرک بھی تھے. کیا کرنے والے تھے؟ یہ مشرک تھے، شرک کرنے والے بھی تھے. تو المنکر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ شرکیہ بات. المنکر سے مراد جو ہے وہ کیا؟ شرکیہ بات. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ منکر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ منکر سے مراد جو ہے اجتماعی بدفعلی ہے. اجتماعی جو ہے وہ کیا ہے؟ بدفعلی. سب جو ہے وہ مشترکہ طور پہ جو ہے وہ بیٹھتے، باپ بھی بیٹھتا، بھائی بھی بیٹھتے، اور لڑکوں کے انتظار میں جو ہے وہ کیا کرتے؟ یہ کام جو ہے ایک دوسرے کے سامنے کرتے، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ، یعنی ایک دوسرے کی جو ہے وہ تماشا بھی کیا کرتے. یہ مراد. کچھ علماء کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ منکر سے جو ہے مراد کیا ہے؟ منکر سے مراد جو ہے یہ ہے کہ یہ جو ہے نوجوان جو لڑکے ہوتے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو جو ہے وہ مہندی لگا کر جو ہے ان کو اپنی مجلس میں نچاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مجلس میں جو ان کو کیا کرتے؟ ان کو نچواتے. تو یہ کام بھی مراد ہے، کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگوں کے اندر یہ رسم جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ اسی طرح جو ہے وہ ہاتھ پاؤں جو ہے ان کے جو ہے وہ سفید کیا جاتے، پھر یہ جو ہے مہندی لگا کے جو ہے ان کو جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ نچواتے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور آتے ہو تم اپنی مجالس میں المنکر بے حیائی کی طرف. فما کان جواب قومہ، تو نہ تھا جواب ان کی قوم کا، مگر یہ بات کہ کہا انہوں نے اتنا لاؤ ہمارے پاس اللہ کی عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر ہو تم سچوں میں سے، اگر ہو تم من الصادقین سچوں میں سے. ہم نہیں مانتے آپ کی بات کو، آپ کی بات کو ہم تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تم کہتے ہو اگر اس بات کو تم نہیں مانو گے تو تمہارا نتیجہ جو ہے وہ کیا برآمد ہوگا؟ تمہارا نتیجہ جو ہے وہ یہ برآمد ہوگا کہ تم جو ہے اللہ کے عذاب میں جو ہے مبتلا ہوں گے. آپ کی بات کو نہیں مانتے، ہم پہ اللہ کے عذاب کو لاؤ کیا ہم فنا ہو جائیں. تو ابراہیم لوط علیہ السلام تو السلام نے فرمایا، قال، کہا لوط علیہ السلام نے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار مدد کیجئے میری قوم مفسدوں کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ علی القوم المفسدین، قوم فساد کرنے والوں کے مقابلے میں اے اللہ میری مدد کیجئے. تو یاد رکھیے اس سے فساد جو ہے عمل کا فساد مراد ہے، اور بے حیائی، لواطت، اغلام بازی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ فساد کے اندر جو ہے وہ داخل ہے. اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہے، فساد کے اندر جو ہے وہ داخل ہے. اسی طرح رہزنی، ڈاکہ کرنا، چوری کرنا، یہ بھی فساد کے اندر جو ہے وہ داخل ہے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام تو السلام کے پاس، بالبشرا، بیٹے کی بشارت لے کر، بیٹے کی خوشخبری لے کر، جس کی تفصیل جو ہے آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، سورہ ہود کے اندر بھی، سورہ ہجر کے اندر بھی، اور جگہ بھی آپ پڑھیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام تو السلام کے پاس، بالبشرا، بیٹے کی بشارت لے کر، کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ بیٹا دینے والا ہے. آپ نے جو ہے وہ تفسیر پڑھی تھی سورہ ہود کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام تو السلام کے پاس جو ہے وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، ان کو نہ سمجھ سکے، پہچان سکے کہ یہ کون ہے. فوراً گھر کی طرف جو ہے وہ گئے, بچڑے کو ذبح کیا, اس پہ اس کو آگ پہ جو ہے وہ بھون ڈالا اور ان کے سامنے لا کے پیش کر دیا. نہ تو فرشتے جو ہیں وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کس مقصد کے لیے اندر گیا ہے ہمیں بٹھا کر, اور نہ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے کہ وہ جان جاتے کہ یہ کون ہے, ورنہ اتنی تکلف اور اتنی جو ہے تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت. تو ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے جب کھانا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا, فلم مارا آئی دیا ہوں لا تسل الیہ نکرہم واؤ جس من ہوں خیفا, کہ کیوں نہیں کہا رہے, میں نے اتنی تکلیف کر دی, یہ نہیں کہا رہے, کیا کیا مسئلہ ہے. تو دل کے اندر ان کا خوف پیدا ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے کہا سورہ ہجر کے اندر ان نمن کو مجلون, ہم تو آپ سے ڈر گئے. تو فرشتوں نے کہا لا تخف, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم تو آپ کو جو ہے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے. اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے بات چیت کے اختتام پہ ان سے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ نہیں, صرف بشارت کے لیے تم آئے, اگر بیٹے کی خوشخبری دینا جو ہے وہ مقصود ہے تو فوری جو ہے بٹالین کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت ہے, اس کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا, تم تو کافی سارے فرشتے جو ہیں وہ آ چکے ہو, اس کے لیے تو ایک ہی فرشتہ بھی کافی تھا کہ وہ آتا اور ہمیں مجھے جو ہے بشارت دے, زیادہ تعداد میں تم کیوں آئے ہو. تو انہوں نے کہا جواب میں کہا قالو, کہا انہوں نے انا مہلکو اہل حاضل قریا, یقیناً ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل حاضل قریا, اس بستی کے رہنے والوں کو, ہم جو ہے وہ ہلاک کرنے والے ہیں کیا, اس بستی کے رہنے والوں کو. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتا, تو یہاں پر فرشتے کیوں کہہ رہے انا مہلکو کہ یقیناً ہم ہلاک کرنے والے ہیں. تو اللہ کے بندے پہلے کیا کہا, ولما جاءت رسلنا, اور جب آئے ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے گئے, اللہ نے اس کام پہ ان کو لگایا تھا, اصل کام کرنے والا تو اللہ تھا, اصل اختیار رکھنے والا تو اللہ, اللہ نے فرشتوں کو اس کام پہ جو ہے وہ مقرر کیا. تو ابراہیم علیہ السلام ان کا کام کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے ساتھ ساتھ قوم لوط کا جو ہے وہ صفایا کرنا بھی تھا. تو انہوں نے یہ بات ہی بتا دی انا مہلکو, یقیناً ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو, انا اہلھا کانوا ظالمین, یقیناً ان کے رہنے والے جو ہے وہ کیا ہے, کانوا ظالمین, ہے ظالم. تو قال, کہا ابراہیم علیہ السلام نے ان فیھا لوطن, یقیناً اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی, آپ کہہ رہے کہ ہم ہی بستی کو جو ہے وہ ختم کرنے والے ہیں, تو اس بستی کے اندر تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہے, ان کا کیا بنے گا. تو قالوا, کہا فرشتوں نے نحن عالم بمن فیہا, ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس بستی میں ہے, ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس بستی میں ہے, یعنی تابدار اور نافرمان ہم جانتے ہیں اس بستی والوں میں سے, لننجینہ, ضرور بضرور ہم نجات دیں گے اسے, وآلہ, اور ان کی جو ہے تابداروں کو, اہل یا تو اہل مراد ہے ان کے گھر والوں کو, یا اہل سے مراد ان کے تابع دار مراد ہے, الا امرأتہ, مگر ان کی بیوی, کانت من الغابرین, ہوگی وہ من الغابرین, پیچھے رہنے والوں میں عذاب, پیچھے رہنے والوں میں سے عذاب والوں کے ساتھ, عذاب رہنے عذاب والوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگی, وہ پیچھے رہ جائے گی. تو عورت تھی, اور عورت تو یہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتی, لواط تو اس کا کام نہیں ہے, وہ تو اس کام کو نہیں کر سکتی, پھر بھی اللہ نے ان کو وہ عذاب دے دیا جو ان بے حیائی کرنے والوں کا تھا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایک ہے ایک کام خود کرنا, اور ایک ہے دوسرے کے کام پہ جو ہے وہ خوش ہونا. تو لوط علیہ السلام تو السلام کی بیوی لواط جو ہے وہ نہیں کرتی تھی, مگر جو لوگ اس کام کو کرنے والے تھے تو یہ ان کی کام پہ خفا نہیں تھی بلکہ خوش تھی, یہ اچھا کر رہے ہیں. تو محدثین کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں الساکت والفاعل سویان, چپ رہنے والا گناہ پر اور کرنے والا گناہ کا سویان عذاب میں برابر ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا ایک جگہ پہ, ایک آدمی بے حیائی کر رہا ہے تم بیٹھ کے تماشا کر رہے ہو, جب اللہ کا عذاب آئے گا تم دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ جاؤ گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ, اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, سِيءَ بِهِمْ, تو خفا ہوئے لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آنے سے. تو کیا لوط علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کے آنے پہ خفا ہوئے, کیا لوط علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کے آنے پہ خفا ہوئے, نہیں. مراد اس سے کیا ہے, کہ ان کی قوم جو ہے بے حیا تھی. اور بے حیا آدمی جو ہے وہ کسی کی خاطر کرنے والا نہیں ہوتا, بڑا بے ادب ہوتا ہے. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ٹینشن تھی کہ کہیں جو ہے اس طرح نہ ہو جائے کہ میرے مہمانوں کی جو ہے یہ لوگ بے عزتی نہ کر جائے, کہ ان کا کام یہی تھا کہ راستے سے گزرتے ہوئے مہمانوں کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے, وہ ان کے ساتھ ان کی جو ہے بے عزتی کیا کرتے تھے. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بے سیناؤں کی قوم جو ہے بڑی سرکش اور بے ادب ہیں, بے سینا کہ میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ ہو جائے. تو لوط علیہ السلام اسی وجہ سے ان کے آنے پہ جو ہے وہ کیا ہوئے, خفا ہوئے. وضاق بهم ذرا, اور تنگ ہوئے ان کے آنے سے زران پسلیوں میں, تنگ ہوئے ان کے آنے سے جو ہے وہ کیا, زران پسلیوں سے. یہ جو ہے ایک محاورہ ہے, پسلیوں سے تنگ ہونا جو ہے وہ کیا ایک محاورہ ہے. جب آدمی خفا ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ان کی پسلیاں ان کے دل کو اندر سے دبا رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ گویا کہ یہ پسلیاں جو ہے ان کے دل کو جو ہے وہ دبا رہی ہے. اور یہ کنایا ہے, کیا یہ کنایا ہے؟ خف, یعنی کیا, خفا ہونے کا, رنجیدہ ہونے کا, افسردہ ہونے کے لیے جو ہے یہ کیا ہے, ایک محاورہ ہے. وضاق بهم ذرا, اور تنگ ہوئے ان کے آنے سے جو ہے وہ کیا, زرن پسلیوں سے. وقالوا, اور کہا جو ہے فرشتوں نے, لا تخف, نہ ڈرو تم, ولا تحزن, اور خفا نہ ہو تم. لا تخف, نہ ڈرو تم, ولا تخف, ولا تحزن, اور غمزدہ نہ ہو تم. انا منجوکا, یقیناً ہم نجات دیں گے آپ کو, واہلکا, اور آپ کے تابے داروں کو, الا امرأتکا, مگر تمہاری بیوی, کانت من الغابرین, ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے عذاب والوں کے ساتھ. انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء, یقیناً ہم نازل کرنے والے ہیں علی اہل ہذہ القریۃ, اس بستی کے رہنے والوں پر, رجزاً, عذاب, من السماء, اوپر سے, بما کانوا یفسقون, اس وجہ سے کہ تھے یہ لوگ, یفسقون, حکم توڑنے والے اللہ کے. ہم ان پہ کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے جو ہے, اللہ کی طرف سے جو ہے ان پہ عذاب لائیں گے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر اس پوری بستی کے نیچے جو ہے وہ کر دیا, اور بستی کو جو ہے وہ اٹھا دیا, آسمان کی طرف جو ہے وہ چلتے رہے, اور اوپر سے جو ہے اسی حالت میں جو ہے وہ پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی. اوپر سے جو ہے وہ کیا ہوئی, پتھروں کی بارش جو ہے وہ برستی رہی. اور آپ نے پڑھا تھا سورہ ہود کے اندر, مسومتن عند ربک, نشاندار تھے, ہر ایک پتھر کے اوپر جو ہے اس بےمان اور بے حیا کا نام بھی لکھا تھا. اسی حال میں جب ایک ٹانپ تک جو ہے ان کو پہنچایا گیا, تو کیا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے ان کو کیا کر دیا, دوبارہ زمین کی طرف جو ہے وہ دے مارا. آ خداوندے کے ہنگامے سحر, کرد قوم لوط را زیر و زبر. شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ تو اسی لیے کہتے ہیں, آ خداوندے کے ہنگامے سحر, کرد قوم لوط را زیر و زبر. اسی اللہ کی جو ہے وہ قدرت ابھی بھی ہے جس نے جو ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو زیر و زبر کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے, وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اور یقیناً ہم نے چھوڑ دیا منہا, اس بستی والوں میں سے, آیتن, نشانی, بینا, واضح, عبرت کی, لقوم, اس قوم کے لیے, یعقلون, جو عقل رکھتے ہیں. ہم نے جو ہے کیا کر دیا, اس بستی کو جو ہے ہم نے جائے عبرت بنا دیا. کیا بنا دیا؟ جائے عبرت جو ہے ہم نے اس بستی کو بنا دی. ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے, ابھی بھی وہاں پر جس جگہ سے اس زمین کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے, تو وہاں پر جو ہے کیا بن چکی ہے, ایک جو ہے وہاں پر جو ہے پانی ہے, اور پانی سے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ گیس جو ہے وہ ان کا اخراج ہوتا ہے, بخارات جو ہے ابھی بھی ان سے جو ہے وہ اٹھتے. یعنی ان لوگوں پہ جو ہے ابھی تک اللہ کا عذاب جو ہے وہ شروع ہے, اور ابھی ان کا عذاب عذاب قبر ہے. ان کا عذاب جو ہے وہ کیا ہے, عذاب قبر ہے. تا قیامت ان پہ جو ہے اللہ کا عذاب ہوگا, اور جب قیامت جو ہے برپا کی جائے گی تو اس کے بعد جہنم کے اندر جو ہے ان کو ڈالا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ہم نے اس بستی کو جو ہے جائے عبرت کی جگہ بنا دی, تا قیامت, عقل والوں کے لیے, کہ جو بھی جو ہے ہم جنس پرستی کا جو ہے وہ قائل ہے, یا اس کو جو ہے وہ جائز سمجھتا ہے, یا اس کے حق میں جو ہے وہ کہتا ہے, تو اللہ جو ہے وہ کیا اس مقام کو دیکھ لیجئے, ان کے ساتھ یہ ہوا تو کیا ان کے ساتھ نہیں ہوگا. وہ علامت یا نہ اخا ہوں شعیبہ, یہ ساری جو ہے مثالیں ہیں. اللہ نے جو ہے وہ ذکر کر دیا منازل ابتلا, اس کے بعد جو ہے مدت ابتلا، اس کے بعد کیفیت ابتلا، تو یہاں پر جو ہے ان کی حالات اللہ رب العزت ہمارے سامنے رکھ رہا ہے جو نفس کی ابتلا میں جو ہے انہوں نے شکست کھایا. کیا کہا؟ نفس کی ابتلا میں جو ہے انہوں نے شکست خوردہ ہوئے، تو اللہ رب العزت ان کی مثالیں ذکر فرما رہے ہیں. ان میں سے پہلے جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم، نفس کی مانی، اللہ کی نافرمانی کر دی، تو انجام ان کا کیا ہوا. دوسری مثال اللہ رب العزت ذکر فرما حضرت شعیب علیہ السلام و السلام کی قوم مدین والوں کی، وہ بھی نفس کی جو ہے جہاد اور ابتلا میں جو ہے وہ پھنس گئے اور اسی طرح شکست کھائی انہوں نے، تو ان کا انجام بھی جو ہے وہ کیا ہوا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے بھیجا تھا اخاہم، ایک ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو. اخاہم، اخ جو ہے عربی میں کہتے ہیں بھائی کو، اخ جو ہے عربی میں کہتے ہیں بھائی کو. مگر یاد رکھیے اس قاعدے کو، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیلی اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں کہ جب اخ کی نسبت جو ہے وہ پوری قوم کی طرف ہوتی ہے تو قوم کا بھائی جو ہے وہ مراد نہیں ہوتا. جس طرح عرب جو ہے وہ کہتے ہیں اخ العرب، تو یعنی کہ عرب کا بھائی، اخ العجم، عجم کا بھائی نہیں، اخ العرب واحد منہم، ایک عرب میں سے، اخ العجم ایک جو ہے عجمیوں میں سے. تو یہاں پر اخ کی نسبت جو ہے ہم کی طرف ہوئی ہے، اور ہم سے مراد جو ہے مدین والے ہیں، تو مراد ان سے کیا ہے؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر مد تفسیر کبیر کے اندر، امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر، اور اسی طرح دوسرے مفسرین کرام یہاں پر معنی ذکر فرماتے اخاہم بمانی واحد منہم، ایک ان میں سے. یعنی کیا؟ مدین کا ایک باشندہ. کیا؟ مدین کا جو ہے ایک باشندہ ہم نے ان کی طرف جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا، جس کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا. فقال، پس کہا شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو ایک اللہ کی، پرستش کرو ایک اللہ کی، پوجا کرو ایک اللہ کی، ایک اللہ کے سامنے جھکو، ایک اللہ کے در کی طواف کرو، ایک اللہ کے لیے نظر و نیاز دو، ایک اللہ کے لیے رکوع سجدہ کرو. ورج الیوم الاخر، اور امید رکھو روز آخرت کی، کہ جب اللہ کی عبادت کر دی تو آخر میں آپ کا انجام اچھا ہوگا، اور اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں کی تو روز آخرت میں آپ کا انجام برا ہوگا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پیرو تم زمین پر مفسدین، فساد کرنے والے. فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بار بار. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو الرجفا زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنی گھروں میں جاسمین، اوندے منہ پڑے. جس منہ سے جو ہے پیغمبر کی جو ہے وہ کیا کر دی، خلاف ورزی کی تھی، اللہ نے اس منہ کو جو ہے ریت سے بھر دیا. ان کے جو ہے وہ کیا، ان کے منہ اللہ نے ریت سے جو ہے وہ بھر دی. اور یہ ہم جو ہے تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے پڑے ہیں، سورہ اعراف کے اندر بھی، سورہ ہود کے اندر بھی، اسی طرح ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں سورہ شعراء کے اندر. یہ ساری باتیں جو ہے ہم پہلے جو ہے پڑھ چکے ہیں. وعادن و سمودن، اور قوم عاد جس کی طرف اللہ نے بھیجا تھا حضرت ہود علیہ السلام، و سمودا جن کی طرف اللہ نے بھیجا تھا حضرت صالح علیہ السلام. وقد تبین لکم من مساکنہم، اور یقیناً ظاہر ہو چکی ہے تمہارے سامنے ان کی، من مساکنہم ان کے رہنے کی جگہوں سے، کیونکہ یہ بستی جو ہے وہ کیا آتی، قوم عاد کی بستی، قوم سمود کی بستی، شام جاتے ہوئے مکے والوں کی جو ہے یہ کیا آتی، یہ گزرگاہ تھی، وہاں پر جو ہے یہ راستے، یہ جو ہے علاقے پڑتے تھے، لوط علیہ السلام کا علاقہ. اسی طرح جو ہے وہ کیا، قوم عاد، قوم سمود، یہ بستیاں جو ہے وہاں سے جو ہے یہ لوگ گزرتے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور آراستہ خوشنما کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے برے اعمال کو خوشنما بنایا تھا، ان کے خوشنما کر دکھایا تھا ان کو شیطان نے، اعمالہم ان کے برے اعمال کو. اور یہ شیطان کی سب سے خطرناک جو ہے وہ دعویٰ ہے کہ تم برا کام کرو اور شیطان کہے گے تم اچھا کر رہے ہو. تو یہ شیطان کا کیا ہے، سب سے خطرناک اٹیک اور داؤ جو ہے وہ کیا ہے، کہ برا عمل جو ہے آپ کے سامنے اچھا کر کے دکھائے کہ تم جو کرے اچھا کرو. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے ایک مرتبہ جو ہے زمین پہ بیٹھ کر جو ہے اپنے سر پہ جو ہے وہ مٹی ڈال رہا تھا اور رو رہا تھا، آہ اور بکا، چلاتا اور روتا رہا، اپنے آپ کو پیٹتا رہا. بیٹھے جو ہے ارد گرد بیٹھے بڑے جو ہے وہ افسردہ ہے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے ابو جان کو, کیا ہوا. کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ کیا شیطان جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ ہنس پڑے اور خوشی سے جو ہے اس نے جھومنا شروع کر دیا, رقص شروع کر دیا. بیٹھے جو ہے اور بھی انتہائی جو ہے وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہوا, ابھی جو ہے وہ رو رہے ہیں ابھی ناچ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہوا. تو اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ ابھی تک تو میں لوگوں کو جو ہے گناہوں کے اندر مبتلا کیا کرتا, 60 سال مسلسل جو ہے میں گناہوں کے اندر ان کو مبتلا کیے رہتا, اور آخری عمر میں جو ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے رو کر جو ہے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا تو اللہ اپنے جو ہے لطف و کرم سے 60 سال کی گناہ جو ہے ایک لحظے میں ان کو معاف کر دیتا. تو میرے جو محنت تھی 60 سالہ وہ کیا ہوتی, وہ ضائع ہو جاتی. تو ابھی جو ہے میں نے ایک ایسے کام کو جو ہے وہ سوجا ہے, ایک ایسا کام جو ہے میرے دماغ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے کہ وہ کیا ہوگا, حقیقت میں گناہ ہوگی مگر میں ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا نیکی کی شکل صورت میں. تو نیکی کے کام, یہ لوگ اس گناہ کو کریں گے نیکی سمجھ کر, تو کیا نیکی کے کام سے کوئی توبہ کرتا ہے. تو یہاں تک کہ اختتام زندگی تک جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے, اپنے آپ کو دیندار سمجھیں گے, اپنے آپ کو نیکی کرنے والے سمجھیں گے, اور حقیقت میں وہ کام کیا ہوگا, وہ گناہ ہوگا. تو اسی وجہ سے میں ناچ رہا ہوں, اسی وجہ سے میں رقص کر رہا ہوں, اسی وجہ سے میں خوشی سے جھوم اٹھا ہوں. وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ بدعت ہے کہ کام جو ہے وہ نیا ہو اور اس کو دین سمجھ کے جو ہے وہ کیا جائے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, مختلف قسم کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ میلاد ہے, کچھ عرس کر رہے ہیں, تو یہ سارے کام جو ہے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. مگر کرنے والے جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں. تو اس سے تو کوئی توبہ نہیں کرے گا. کیا ہم نے جو ہے درس کر دی تو درس کے بعد ہم نے توبہ کر دیا, اللہ ہمارے توبہ بیا بے نکو, اس طرح ہے؟ ہاں اس طرح تو نہیں کرتا, کیونکہ ہم تو اس کو ثواب سمجھتے, تو ثواب کے کام سے تو کوئی توبہ نہیں کرتا. تو یہ لوگ جو ہے گناہ کو ثواب کی نیت سے جو ہے وہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم دین کر رہے, تو دین کسے کوئی توبہ نہیں کر رہا, تو پوری زندگی گناہوں میں ہوں گے, تو میرا محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں گزرے گا. تو اسی وجہ سے جو ہے شیطان خوش ہو کے جو ہے جھوم اٹھا, فصدہم عن السبیل, پس رو کے رکھا ان کو ہے, عن السبیل پس بند کیا تھا ان کو, عن السبیل اللہ کے راستے سے, اللہ کی کتاب سے, وکانو مستبصرین اور تے وہ خوب جو ہے سمجھنے والے, وکانو مستبصرین اور تے وہ خوب سمجھدار. دنیا میں جو ہے وہ کیا تھے؟ خوب جو ہے وہ سمجھدار تھے. قوم عاد جو ہے وہ کیا تھے؟ قوم عاد جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ طاقتور تھے. لم یخلق مثلھا بالبلاد, ان جیسا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. سمود کو آپ دیکھ لیے, بڑے جو ہے انجینئر تھے, انجینئرنگ کے سائٹ پہ جو ہے جتنے ترقی جو ہے اس دور میں جو ہے قوم سمود نے کی تھی, آج بھی اس دور میں ایسی ترقی نہیں ہے. زیر زمین جو ہے وہ کیا بناتے تھے؟ وہ گھر بناتے تھے. پہاڑوں کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں کو کھود کر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بلڈنگ بناتے, گھر بناتے تھے. جو مورچہ بھی تھا اور اسی طرح جو ہے وہ کیا رہائش کی جگہ بھی تھی. تو دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھدار تھے. قارون جس نے خود ہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے جو کمایا ہے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے. اسی طرح فرعون بڑا سیاسی تھا, اسی طرح حامان اس کا وزیر تھا. تو دنیاوی اعتبار سے تو وہ بڑے سوچے سمجھے اور بڑے سمجھدار لوگ تھے. وہ قارون و فرعون و حامان, اور فرعون قارون سرمایہ دار تھا, وہ فرعون جو ہے وہ کیا تھا؟ بادشاہ تھا. وہ حامان اس کا وزیر تھا. جب تم حق بیان کرو گے تو اس میں جو ہے آپ کا مقابلہ جو ہوگا سرمایہ داروں سے بھی ہوگا, آپ کا مقابلہ جو ہے وہ بادشاہوں سے بھی ہوگا, آپ کا مقابلہ جو ہے وہ ذرا سے بھی ہوگا, مگر آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اللہ آپ کو جو ہے وہ کیا دے گا؟ اللہ آپ کو جو ہے وہ یعنی آپ کے ساتھ جو ہے وہ مدد فرمائے. یہ جو ہے ذہن میں رکھ کے جب آپ مسئلہ بیان کریں گے, حق کو جو ہے وہ بیان کریں گے, تو آپ کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ سرمایہ دار بھی آئے گا. آپ کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ سرمایہ دار کیوں آئے گا؟ سرمایہ دار جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے آپ کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ آئے گا کہ انہوں نے تو سرمایہ اکٹھا کیا ہے دوسروں کا حق کھا کر, دوسرے کے حق پر جو ہے وہ پاؤں رکھ کر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر, تو ان کو اپنی ٹینشن لاحق ہوتی ہے. اگر اس نے لوگوں کو سمجھا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ میرا حق ہے یہ اس کا حق ہے, تو لوگوں کے اندر جو ہے کیا ہوگا, لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور مجھ سے میرا حق جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کریں گے. تو ان کو خیر یہ ہوتی ہے کہ سب کو یعنی کیا کیا جائے, دبایا جائے. بادشاہ جو ہے وہ کہیں نہیں کہتا کہ لوگ میرے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرے, جو میں کرنا چاہتا کر. اور وزیر, وزیر تو وزیر ہوتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, اور یقیناً آیا تھا ان کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واضح دلائل لے کر. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, انہوں نے اپنے آپ کو معتبر جانا زمین پر, زمین سے مراد زمین مصر ہے. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ, اور نہ تھے وہ بچنے والے اللہ سے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, پس ہر ایک کو ہم نے پکڑا تھا ان کی گناہ کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, تو بعض ان میں سے وہ تھے جن پہ ہم نے اتار, جن پہ ہم نے بھیجے ان پر حاصبًا پتھر. اللہ نے کیا کر, جس طرح کو ملو. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ صَيْحًا, اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو پکڑ دیا اصیحا چیخ نے. ابراہیم, جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے حکم سے ان پہ چیخ لگائی اور سب کے کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور بعض ان میں سے وہ تھا جن کو دنسنا ہم نے. فِي الْأَرْضِ بِهِ الْأَرْضَ, زمین میں اللہ نے ان کو کیا کر دیا, دھنس دیا ان کو زمین میں, جس طرح قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا دریا میں, جس طرح قوم نوح علیہ السلام اور اسی طرح فرعونی تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اور کبھی نہیں اللہ کے ظلم کرنے ظلم کرتا ان پر. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, مگر تھے یہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے. اللہ نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا, اللہ نے تو احسان کیا, پیغمبر بھیجا, کتاب بھیجا, ان کے سامنے بیان کر دیا, یہ تو اللہ کی مہربانی تھی. لوگوں نے اللہ کی پیغمبر کی مخالفت کر دی, تو رحم کے دروازے کو بند کر کے اللہ کے قہر و غضب کے دروازے کو کھول دیا, تو اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کر دیا. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم جو ہے مثال پڑھیں گے جو مشرکوں کی وضاحت کے لیے ہے, جو انہوں نے اپنی نجات کے لیے درگاہیں وغیرہ بنائی ہے, تو ان کی وضاحت کے لیے ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں مثال پڑھیں گے.